Weekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Het is 10:05 geweest. Het laatste uur van Nieuwsweekend is begonnen. Over een half uur gaat Jeroen Vullings ons door Boekenland heen leiden. Met welke boeken? Ik heb er 3 meegenomen, dat zal je niet verbazen. Een autobiografische getuigenis van de oudere Duitse schrijfster Natasja Wodin. Ze kwam uit Mariupol, een Muttersuche. De nieuwe roman, in Nederlands vertaling tenminste, van Mick Herron. Hij wordt UK's new spymaster genoemd, de opvolger van iedereen. John le Carré, Green, Ian Fleming, James Bond, Len Dayton. En het is nog waar ook. En het boek heet Dode Leeuwen. En dan heb ik behandel die boeken zo in mate van opklimmend literair gehalte. Oh. Het ultra ambitieuze debuut van Nederlandse bodem van Sander Pleij. En dat heeft wie is Sander Pleij? Sander Pleij is een journalist die nu een roman geschreven heeft. En het boek heet Explicador. En misschien moet je dat wel op zijn Spaans uitspreken. Explicador. Er staat een paard op de voorpagina. Ja, ja, het heeft allemaal diepe betekenis. Daar gaan we het allemaal zo over hebben. Hopen dat wij het snappen. Oké, dat is over een half uurtje. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met Bart van Loo, die ons de Bourgondische middeleeuwen in zal trekken en daar uitgebreid verslag van doet. Over een kwartiertje hoe het beroemde boek De Kleine Prins wordt ingezet om wereldwijd bedreigde talen te redden. Maar nu eerst moord in de moestuin. Het is op de moestuin. Zo is het. Dat kan nooit in de moestuin zijn. Nee, op de moestuin. Het plan was simpel. Een zomerboek waarin de zon veel schijnt met een paar detective-elementen. Maar de uitvoering bleek toch minder makkelijk dan gedacht. Maar het boek Moord op de moestuin is het dan nu toch. De nieuwe roman van Nicoline Misé. Goedemorgen, Nicoline. Dankjewel. Wat maakte het moeilijker dan gedacht? Het plot. Oh. Dat had ik toch zwaar onderschat. Ik had inderdaad gedacht, ik maak in de eerste plaats een zomerboek waarin voortdurend de zon schijnt en mensen die het goed met elkaar kunnen vinden op gazons glaasjes wijn drinken. Maar er moet natuurlijk toch altijd iets gebeuren, anders is het geen boek. En wat zet de boel minder of meer op spanning dan een lijk dat tussen het bamboe hangt? En ik dacht, ik begin maar gewoon en dan zie ik wel waar het heen gaat. Nou, dat bleek in dit geval geen goed idee, want je hebt nu helemaal toch, zoals in een klassieke detective, minstens 10 mensen nodig, ook maximaal, die een reden hebben om dezelfde persoon naar de andere wereld te helpen. En dan heeft de butler het met een mes in de bibliotheek gedaan. Ja. Ja. In mijn geval niet. Oh. Er is ook geen butler. We gaan niet vertellen. Sorry, we gaan niet. En, we gaan het niet weggeven. Hè. Denk erom. Dat is echt dus dodelijk. Ik wist wel zelf wie het gedaan had, maar dat al die andere mensen ook nog een motief en een reden moesten hebben, heb ik er een beetje later bij zitten verzinnen. En toen kon ik weer helemaal opnieuw beginnen met schrijven. Want was het niet goed geworden? Het kwam te langzaam op gang. Ja. En ik begreep dat de redacteur letterlijk tegen je had gezegd, ja, het is allemaal goed en wel hoor, maar het is geen detective. Dat was heel pijnlijk. Ik had het een paar maanden geleden ingeleverd. En ik dacht, hoera, daar ben ik vanaf. En nu op vakantie. En toen kwam ik terug van vakantie en mijn redacteur is bijzonder aardig, Carolien Mulder, dus die zat me heel blij aan te kijken. En die zei, ja, heel leuk boek, heel leuk. Paar kleine dingetjes. Oh ja. Nou, anderhalf uur later verliet ik vernietigd de uitgeverij en begreep ik dat ik het helemaal weer opnieuw kon en schrijven. En dat heb je gedaan? Dat heb ik gedaan, ja. Je bent hier eerder geweest, dan heb je ook gezegd, ik ben een enorme fan van detectives, met name Agatha Christie's. Ja. Dus wilde je eigenlijk een soort moderne Agatha Christie maken? Maar Agatha Christie is natuurlijk 1920 Engeland. En wij zitten 2019 Nederland. Dus ik wist hoe dan ook dat het totaal anders zou worden. Je hebt natuurlijk niet meer inderdaad de butlers. Er zijn geen hoge rotsformaties waar je iemand maar een heel klein duwtje hoeft te geven. Het is niet meer zo dat iedereen grote potten rattengif in een oude schuur heeft staan. En we zitten met die moderne opsporingsmethode, waar ik totaal geen zin in had. Ik dacht, mannen in witte jassen, DNA halen speekselmonsters. Dat leek me allemaal totaal niet leuk. Ik wilde echt een beetje in die ouderwetse landelijke sfeer blijven. Nou, er zitten nog wel 2 politieagenten in. Ja, ik ben een man en een vrouw. De man en de vrouw, ja, ze komen in paren. Ja, ik heb ook wel research gedaan. Ik heb gepraat met een Haarlemse rechercheur en gevraagd hoe doe je dat? Zelf dacht ik, als je 's avonds in een dorpje wordt opgebeld als politiepost en er wordt gezegd, we hebben een oude schedel gevonden, dan beginnen ze te gapen en roepen ze, we komen morgen wel langs. Dat hele stuk had ik al geschreven. Maar die rechercheur, mevrouw Tineke Hielema, zei, nee, dan komen we meteen aangesneld. Voor een oude schedel? Een oude schedel. Ook uit 1834? Ze zei dan, tikken we het ook meteen even in. Hè. Als we weten dat er ooit een landheer verdwenen is op dat landgoed Groenlust, dan komen we zelfs nog met sirenes aanzetten. Het boek Moord op de Moestuin is natuurlijk geheel en al verzonnen. Maar er zitten toch een paar autobiografische elementen in. Altijd aardig toch om even aan te stippen. Want ja, we kunnen de plot niet weggeven, dus we moeten het over andere aspecten van het boek hebben. Je man kreeg net als bij die hoofdpersoon Judith een hartaanval net nadat je getrouwd was met hem. Ja. Ja. Je dacht, dat ga ik er lekker in fietsen. Nou, dat ga ik er inderdaad lekker in fietsen. Omdat ook het vorige boek, De Halfbroer, nogal een succes was geweest. Dacht ik ga door waar we gebleven zijn. Het was inderdaad waar. Ik trouwde en 3 weken, ik heb er voor de spanning van het boek nog maar 3 dagen van gemaakt. Maar exact 3 weken na de bruiloft stortte mijn man ter aarde. Terwijl hij naar zijn linkerschouder greep en riep, bel de dokter. Bel, ja, nee, meteen de ambulance bellen. Linkerschouder. Bij mannen, hè, bij vrouwen. Is weer anders. Oh. En dat was een hartaanval. En hij kwam in het ziekenhuis en het bleek dat hij langs de rand van de afgrond ging. En ze zouden een paar dagen later opereren. En ik was thuis. Ik kende dat huis eigenlijk nog niet eens zo heel goed. Dus ik heb daar ook weken in de ijskou gezeten, omdat ik niet wist hoe de verwarming werkte. En ik dacht, ik ben alweer bijna weduwe. Ja. Ik ben alweer bijna weduwe. En toen kreeg ik hem gelukkig toch nog thuis. In uiterst vervallen staat. 3 weken later. Dus hij zat daar heel zielig, sprakeloos. Met wezenloze blik. In een stoel. En ja, dat is dan weer mijn gebrek aan fantasie. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Dat het ooit te goed komt. Dus ja. Ik dacht, nou, zo zit ik hier de rest van mijn leven. En kort daarop begonnen de buren te verbouwen. Met verschrikkelijk veel herrie. Ja, en dan wordt de fantasie toch weer in het werk gezet. En denk je, als ik dat nou eens gebruik om die mensen in een zomerhuis te krijgen, 2 maanden in de rust. Precies, want het speelt zich dan af gewoon in 1 zomer en op 1 plek. Ja. En dat is fijn. Ja, voor en dat boek. Is natuurlijk ook typisch detective. Ja, hè? Je precies. Kiest eigenlijk je arena, de plek waar het zich afspeelt. Ja. In mijn geval landgoed. Volkstuintjes. Ja, en daar zijn volkstuintjes. En ik las dat boek aanvankelijk op PDF, hè, want er was nog niet echt een papieren versie van. En toen kreeg ik later wel in handen. En toen zag ik dat er een heel handig kaartje voorin getekend was. Plattegrond. En tot mijn plezier dacht ik, ja, ik had het me inderdaad precies ongeveer voorgesteld. Ja, de plattegrond is ook steeds aangepast aan het schrijven. Dus toen belde ik die tekenares erop en zei ik, ja, maar Nienke, dit en dat. En dat tuintje is helemaal niet zo overwoekerd. En dan werkte ze het weer bij. Nou, dan kan je je ook voorstellen hoe de personages van het boek dan van het landgoed naar het koetshuis lopen en dan weer naar de volkstuinen. Want het speelt op een landgoed waar al van heel oudsher eigenlijk een gedeelte van het land gegeven is aan mensen dat ze dan een volkstuin hebben. Een socialistische volkstuinvereniging. Ja. En 10 oude mannetjes zitten daar nog steeds de boel te gijzelen voor een gulden per jaar. Ja. Al 100 jaar lang. In het boek speelt Judith een belangrijke rol. Ja. En dat is ook een autobiografische figuur, hè? Ja, dat is zij. Dat ben ik. Ja. Ja. Zij precies. Met die man die een hartaanval krijgt. Exact. Ja, ja. En die vriendin is ook een bestaande vriendin van jou. Ja, die... Die zit nu daar. Die heeft de auto naartoe gebracht. Oké, die heeft... Goed. En daar heb je serieus, zeg maar, een deel van het boek eigenlijk mee besproken. Hoe zou jij dat doen? Of is dat ook maar een kletspraatje? Nee. De hoofdpersoon vindt op een gegeven moment een schedel in het bamboe. En toen dacht ik, ja, ik heb zelf bamboe op de volkstuin. Ik heb daar inderdaad een gillende vogel ooit uit gered. En dan schrijft ze, denk je, stel je nou voor dat je hier een lijk zou vinden. En dan ga je dat voorstellen. En ik dacht, ik zou meteen heel kwaad worden. En ik zou denken, oh, ze staan me zeker uit te lachen. Dus ik begon dat her en der eens rond te vragen, ook aan mijn vriendinnen. En iedereen zei, oh, dan zou ik heel erg schrikken. Ja, dan zou ik heel erg schrikken. Dus ik dacht, god, zou ik dan ook heel erg moeten schrikken? En toen dacht ik, wat een onzin, alsof alle mensen hetzelfde zijn. Mijn personage schrikt niet, maar als ze dan met die schedel naar die vriendinnen gaat, hoe reageren die? Dus dat vroeg ik dan telkens, hoe zou je hierop reageren? Hoe zou je daarop reageren? Dus zij kregen een soort alter ego bij en we begonnen ook etentjes af te spreken. En dan zei ik, ja, ik moet weer even Fiep-onderzoek doen. Dus zij kwam dan al helemaal als Fiep binnen en gaf dan antwoord op de Fiep-vragen. Ja. Handig. En Nicolien, je schrijft natuurlijk ook andere boeken. De faxen aan Ger, er zijn er twee verschenen. De Kennismaking en de Porseleinkast. Bij een andere uitgeverij verschijnen die. Dit is een ander genre, maar ik vroeg me wel af, vraag je nou toch ook wel goedkeuring aan Ger bij dit boek, of speelt u dan helemaal geen enkele rol? Dan moet je rol? Even uitleggen wie Ger is, hoor. Want Ger Beukenkamp is een docent scenario schrijver van Nicolien Misée. En zij heeft hem heel lang faxen gestuurd. En dat doet ze nog steeds, volgens mij. En daar zijn twee boeken verschenen. Het eerste heet De Kennismaking en het tweede heet De Porseleinkast. En die bestaan uit faxen aan Ger Beukenkamp. Heb ik het zo goed uitgelegd? Ja. Okay. Dus ik vroeg me af of Ger ook nog een rol speelt bij het andere genre wat je beoefent, namelijk de roman. Ik heb op een gegeven moment wel gezegd, ik ben van plan om een detective te gaan schrijven. Wat denk jij daarvan? Nou ja, genre maakt niet uit, hè? Genre maakt niet uit. Genre is een vehikel. Dat heeft natuurlijk helemaal niks met de kwaliteit of met stijl te maken. Zo reageert hij dan. Ja. Hij heeft het overigens nog niet gelezen. Nee. Ik heb het zelf trouwens pas voor de helft gelezen, want het is gisteren maar uitgekomen. Ja. Je hebt het zelf nog maar. Je bent eigenlijk wel heel benieuwd hoe het afloopt. Nou ja, je kunt het niet meer lezen, hè, op een gegeven moment, want dan wil je steeds dingetjes veranderen. En toen kwam het gisteren met de post en toen maakte ik het open en de schrik sloeg me om het hart. Want? Denk ik, ja, nou is het een echt boek. Nou is het een echt boek. En toen kwam gelukkig de buurman binnen. En die had duidelijk een paar borrels nodig. En toen heb ik er ook maar twee naar binnen geslagen. En toen ben ik 's avonds het boek gaan lezen. En toen dacht ik, het is wel een ongelooflijk leuk boek geworden. Toen kon ik het ook lezen alsof ik het niet zelf geschreven had. Ja, en wat vond je dan wat vind je dan het leukste? Kan je, als je toch weer met een enige afstand naar kan kijken zelf? Nou, de hele plezierige sfeer die erin hangt. En excuseer, maar toch dat je voelt dat er heel veel onder schuil gaat. Dus het heeft een hele lichte toon, maar het zijn geen lichte onderwerpen. Die Judith, die ik-persoon, die heeft toch wel echt iets vreselijks meegemaakt. Die heeft haar hele leven omgegooid om op de 40ste nog te trouwen. Ze kan daardoor niet meer schrijven. Haar gave is haar ontnomen. Ik heb zelf ook inderdaad 10 jaar niet geschreven. Dat was natuurlijk toch ellendig. En dan is het ook nog bijna allemaal voor niks, omdat die man daar als een levend lijk in de kamer zit. Hij knapt in het boek knapt die echtgenoot toch ook wel op, hè? In de loop. Ja, in het echt duurde dat wat langer. Ja. Maar het bleek in het boek zo vervelend te zijn dat die man alleen maar achterover in een stoel lag, dat ik die ook iets sneller heb laten opknappen. Zie, je hebt het gisteravond gelezen. Dan is er altijd één ding waar je tegenkomt van, dat is toch niet goed. Dat is waar. En wat was dat? Dat was een grote kleinigheid, voor zover dat kan. Maar dan staat er, ik zou wat kunnen planten, radijzen, uien. En dan denk ik, planten, radijzen, uien. En dan denk ik, planten is hier het werkwoord. En dat komt niet goed over. Dus ik pakte toch meteen weer een pen om te gaan strepen. Misschien met de tweede druk. Ja, ga ook meteen. Laten we hopen dat hij er komt. Het is een heerlijk boek. Maar we hoeven niet te doen alsof er alleen maar aardige personages in zitten. Want er zitten ook hele nare duivels. Ja. Goed, dankjewel. Nicolien Misée. Het heet dus Moord op de Moestuin. Het is uitgegeven door Nijg en Van Ditmar. Dankjewel. Het boek De Kleine Prins van Antoine de Saint-Exupéry is na de Bijbel en Koran het meest vertaalde boek ter wereld. Er zijn inmiddels versies in meer dan 375 talen. Waarom kiezen mensen wereldwijd juist dit boek uit om hun vaak bedreigde taal en cultuur in leven te houden? Met die vraag ging filmmaakster en fotografe Marjolein Boonstra op pad voor haar film Het Wonder van Le Petit Prince. En die documentaire is deze week in première gaan in de bioscopen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was in eerste instantie het uitgangspunt eigenlijk voor de film? We wilden een film maken over taal. Maar dat is niet makkelijk. Nee. Dus toen dachten we, hoe kunnen we het tot een verleidelijk onderwerp maken? Ja. En toen was de researcher Lies Jansen die zei, laten we gewoon eens kijken welke boeken heel veel vertaald zijn. En toen kwamen we bij De Kleine Prins. En dan ga je dus, dan heb je Le Petit Prince. En dan ga je met een voorstel serieus naar een productiemaatschappij. En dan zegt hij, nou, voorlopig gaan we over de hele wereld filmen. En dan gaan we met vertalers praten. En dan maken we daar een film van. Ik denk dat elke productiemaatschappij zegt, goed idee, hier heeft u een iPhone. En zet het vooral op YouTube. Nou ja, Piet van Huisten, de producent, die was van het begin af aan betrokken bij het plot. Dus hij moest meedoen. Ik zeg dat zo, omdat het zo diffuus is natuurlijk. Het gaat exact om wat jij gemaakt hebt in die film, die echt fabelachtig mooi is. Die precies de juiste toon. Maar hoe leg je dat aan mensen uit die dat niet begrijpen? Als die film er nog niet is. Ja, dat is onmogelijk. Je stapt in een avontuur en je weet helemaal nog niet hoe het eindigt. Maar iemand eindigt. Moet toch wel blind vertrouwen in je hebben? Ja, dat hadden ze wel. Er was vertrouwen. En, we hadden gewoon goede personages. Dus daar kon, had je die al? Nou, toen zijn we gaan researchen en dan komt trap 2. Kijk, je moet eerst ontwikkelen en dan moet je realiseren. En het gaat in fases. Dus je vraagt eerst ontwikkelingsgeld en dan realisatiegeld. Verleiden natuurlijk als je een mooie personage hebt gevonden tijdens de ontwikkelfase. Want er zitten 4 personages, dat zijn de 4 hoofdpersonages. Ja. En dat zijn alle 4 vertalers. Ja. Of dat zijn mensen die de Le Petit Prince hebben vertaald. Ja, om verschillende redenen, soms ook hele persoonlijke redenen. Want dat bleek wel uit die gesprekken, dat ze vaak ook persoonlijk een enorme band hadden met het verhaal, wat natuurlijk heel filosofisch is. Maar het waren allemaal talen die bedreigd worden met uitsterven. Ja. Of soms en dat al was bijna helemaal niet de bedoeling. Zijn. Wij spraken met die mensen en dan bleek dus dat ze op 11-jarige leeftijd hun moedertaal niet meer mochten spreken. En het was echt verboden. En toen kwam het. Het was zelfs gevaarlijk. Het is levensgevaarlijk in bepaalde landen. Dus je komt dan ook, dat is het leuke van documentaire maken, je komt dan ook op een ander onderwerp. Dan denk je, maar dan is dit toch de essentie van de film. Als mensen op 11-jarige leeftijd ineens hun moedertaal niet meer kunnen spreken op school. En dat bleek in Marokko zo te zijn. En het bleek in Samiland zo te zijn. En toen kwam in El Salvador weer een ander verhaal tegen wat daar betrekking op had. Ja, dat was iemand die mocht de taal niet spreken. En als zijn moeder tot hem sprak in die taal, dan ging ze eerst kijken of er verder niet iemand in de buurt was. Ja. En of alle deuren dicht waren. En dan pas durfde ze in die taal iets tegen hem te zeggen. Omdat hij gewoon onderdrukt werd. Ja, ja. Dus, dat vond ik ook een heftige scène. Ja. Ja, de hond werd zelfs naar buiten gestuurd. Ja, precies. De film begint met een waarschijnlijk droneshot, neem ik aan. Woestijn. Ik zat in een helikopter. Oh, je zat in een helikopter over. Het was fantastisch. Nou, het is ik viel er bijna uit. Ik had één veiligheidsriempje en ik hield die camera zo naar buiten. Maar het was gemaakt van een soort Meccano. Ik zei, meneer, het deurtje moet er wel uit. En ik hing daar boven die vulkaan. Ik dacht, nou, als ik nu naar beneden val, is het oké. Okay. Ja. Nee, want het is een fabelachtig mooi shot waarmee het begint. Er hangt een soort mist boven een vulkaanrand. Ja. En langzaam wordt je duidelijk dat het die vulkaan is. En dat is eigenlijk het model van de prins die op aarde komt. Ja, ja, ja, daarom wilden we ook echt boven een vulkaan hangen voor deze film. Omdat we dachten, ja, dat heeft de kleine prins waarschijnlijk gezien. Ja. Want die prins, moeten we het verhaal nog vertellen? Nicolien, ja, vertel het verhaal, even. Ken jij het verhaal van de Le Petit Prince? Ja. Ja. Nee, maar vertel het even, Marjolein. Ik vroeg me af hoe algemeen bekend het was. Ja. Het is niet in één zin te vertellen. Het is een prins die komt op aarde en die vraagt een essentiële vraag. Waarom doe je wat je doet? Ja, precies. Die verbaast zich over wat hij aantreft. Vraag, want dat kunnen we ons iedere dag afvragen. En dan komt hij bij mensen en dan zonder oordeel trekt hij weer verder van de ene planeet naar de andere. Ja. En ja, soms zit je gewoon vast in het leven. En hij breekt het open, zeg, door die eenvoudige vraag. Ja, en maar die vragen en die antwoorden die in dat boek staan, die waren voor die vertalers ook weer zo belangrijk geweest in hun privéleven. Ja. Het stak allemaal zo mooi in elkaar. Ik denk, dat zijn ook cadeautjes. Ja, dat zijn cadeautjes. Ja, maar filmmakers zijn sowieso cadeautjes. Is dat zo? Is het ja, je hebt natuurlijk heel veel tegenslag. Maar het is natuurlijk het leuke van monteren. Dat je datgene wat je verzameld hebt... We hebben 100 dagen zitten monteren, Menno en ik. Menno Boerema is de editor. En dat is natuurlijk onvoorstelbaar veel monnikenwerk... om het in elkaar te laten passen. Dus, Zou je bij filmmaken meer cadeautjes krijgen... dan bij het beschrijven van een boek, vraag ik me opeens af. Ja, denk het wel. Ja, hoewel je nu zegt over dat editen, heb je dat ook wel. Dan heb je scènes geschreven. En hele leuke scènes, die moeten eruit. Die zijn toch helemaal niet goed. En dan merk je tot je verbazing dat die scènes die dan overblijven... veel beter aan elkaar plakken dan de vorige. Ja. En dan ga je zelf ook zien, oh, wat goed, ik heb het eigenlijk daarover. Ja. Ik wist het niet. Ja. Maar wacht eventjes, deze documentaire bestaat eigenlijk uit 2 dingen. Namelijk dat gegeven van die talen die dus eigenlijk niet gesproken mogen worden. En wat dan het vertalen van die Petit Prince eigenlijk in zo'n gemeenschap voor effect heeft. En ook ja, voor het zelfbewustzijn van die mensen. Maar er zit natuurlijk nog een heel ander element in. Het is echt waanzinnig mooi gefilmd. Wie is de cameraman geweest? Ja, ik heb zelf camera gedaan. Je hebt zelf camera. Ja, we hebben hem gekregen zonder aftiteling. Dus dat wisten we niet. Oh, nee. Zonder aftiteling. Oh. Ja, dat is zo'n versie die krijg je dan helemaal gestuurd. Okay. Ik had het gevoel namelijk dat je eigenlijk gewoon die film ook zelfs zonder geluid zou kunnen bekijken. Want het ene shot is echt nog mooier dan het andere. En dat gaat elkaar over. Het blijft allemaal lang staan. Het is ook, vind ik, fenomenaal goed gemonteerd. Het is echt, Ja, weet je, als ik hem terugzie, wat ik mooi aan vind... is dat het ook een ontmoeting met de dieren is. Natuurlijk, de kleine prins spreekt veel met dieren. Maar soms ook de dieren ook met opzet hebben lang laten staan. En en dat die meneer met die 3 schapen achterop de brommer... ook nog weer een dode slang tegenkomt, is natuurlijk ook een cadeau. Nou, dat hij over die slang heen rijdt, denkt hij. Ja. In Kamelen, hè, daar begint het mee. Het begint in de woestijn. En dat klopt natuurlijk ook wel echt met het begin van Le Petit Prince. Want dat verhaal dat gaat ook over overleven in de woestijn. Ja. Maar die Sami, hè, die zitten helemaal weer in de sneeuw. Maar dat is ook een soort woestijnlandschap. Maar ja, dan wit. Het is precies hetzelfde. Ja. En die rendieren, dat zijn dan de kamelen. Ja, maar zo. Ja, maar ik denk ook dat over de hele wereld levens weer met elkaar te maken hebben dan dat we soms denken. En dat kwamen nu bij deze personages ook tegen. Waar vertalers tegenaan liepen, dat was dat er soms geen equivalent in hun taal te vinden was voor bepaalde woorden. He, bijvoorbeeld waterkraan. Ja, in El Salvador bestaat het woord voor roos niet. In het Nahuatl, dat is een Mexicaanse taal van de Azteken. En daar waren geen rozen. Dus met de Spanjaarden zijn de rozen gekomen. Maar in het Nahuatl is dus geen woord voor roos. Dus dat noemen ze de rode bloem. Ja. En die waterkraan die was er ook. En de waterkraan is een waterbron. Dus, dat is een woestijn. In de woestijn is natuurlijk geen waterkraan. Dus daar moet je een equivalent voor. En dan zit er een prachtige scène in met 3 vrouwen... die dus bezig zijn eigenlijk onder leiding van iemand anders... om iets te vertalen. En dan gaat het steeds maar over 1 begrip en 1 woord. En dat wordt eindeloos gedaan. En dat komt ook later in die film. Komt dat woord, ik heb geen idee uiteindelijk hoe het zit... maar in allerlei andere betekenissen komt dat woord ook voor, gek genoeg. Ja, die dames zijn analfabeet en die moeten dan met een linguist het boekje vertalen. Het was hilarisch ook, hoor, vond ik. Maar ik geloof dat de jongste persoon die taal nog spreekt is 55. Ja. Dus ja. Je weet gewoon dat... De anderen zijn uitgemoord. Ja. Het is ook... wat er nu in Tibet bijvoorbeeld ook gebeurt... maar wat daar dus al eerder is gebeurd... is dat alle belangrijke zakelijke brieven zijn in het Chinees. Dat betekent als je Tibetaan bent en je hebt land... en je hebt te maken met dat je iets moet ondertekenen... weet je dus niet wat je ondertekent. Dus taal is in die landen een enorm machtsmiddel... om gewoon mensen te onderdrukken. Ja. En dat hebben we ook in de film proberen te vertalen. Ja, dat is die laatste hoofdpersoon. Dat is een vertaler die Tibetaanse lessen geeft aan ballingen in Parijs. Hè? Via WhatsApp. Nee, hij geeft ook. En dan hij skypt dan met zijn oude moeder. En die zegt dan ook: je moet helemaal niet in huis komen. Daar heb je helemaal niks aan. Dus er zitten ook nog hele mooie persoonlijke portretjes tegelijkertijd. Ja. Maar dat is toch ook heel schrijnend? Ja. Dat is ontzettend. Die is nooit meer thuis geweest. En dat meisje ook niet. Die heeft al 20 jaar haar ouders fysiek niet gezien. Maar allemaal via WhatsApp. Het is volgens mij voor jezelf ook wel een cadeautje... wat je hier bij de research hebt gekregen. Dit kan je toch van tevoren niet bedenken dat je dit uiteindelijk gewoon als film kan maken. Nee, dat kan je niet bedenken. Nee. En die kleine prins blijkt dan ook nog weer eens verrassend modern. Hè? Er staat bijvoorbeeld een citaat, komt erin voor: mensen hebben nergens meer tijd voor. Ze kopen dingen kant-en-klaar in de winkel. Maar er zijn alleen geen winkels die vrienden verkopen. Nee. Ja. Goed, hartelijk bedankt voor je komst en voor je film. Ik denk dat die op het grote scherm nog mooier is dan hoe wij hem hebben gezien op de computer. Filmmaakster Marjoleine Boonstra. Het heet dus Het Wonder van Le Petit Prince en is te zien in 18 bioscopen. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. U kunt ook twitteren met de hashtag Nieuwsweekend. Dankjewel. Het nummer dat u hoorde was heette Evangelina. De uitvoerenden, jij heet het zo bij klassieke muziek, zo heet het altijd. Maar dat waren de stories. Goedemorgen Jeroen, we gaan boeken doen. Goedemorgen. Ik ga het over drie boeken hebben. Het boek van Natasja Wodin, een Duitse schrijfster, over de zoektocht naar haar moeder. Ze kwam uit Mariupol. Ik ga het hebben over Mick Herron, de nieuwe Engelse spionnenmeester, wordt hij genoemd. Dode Leeuwen heet zijn roman. En ik ga het hebben over een Nederlandstalig debuut van Sander Pleij, Explicador. Eerst even kort over Natasja Wodin. Ze kwam uit Mariupol. Ze was 10 jaar oud toen haar moeder... Waar ligt je Mariupol? Ja, dat is een havenstad in Zuidoost-Oekraïne, als mijn topografie goed is. En die is een beetje nieuws gekomen door die oorlogen daar. Mm. Maar het heeft natuurlijk ook een heel rijk beladen geschiedenis. En daar heeft dit boek mee te maken. Natasja Wodin woonde in Duitsland en ze was 10 jaar oud toen haar moeder zelfmoord pleegde. Het zusje was 4 jaar oud en dat had te maken... Dat begreep ze wel met het verleden van de moeder. De moeder heeft eigenlijk alleen gezegd, dat is ook haar enige herinnering, als je eens wist wat ik allemaal heb meegemaakt. Nou, haar leven ging verder van Natasja Wodin. Ze werd een gerespecteerd schrijfster. Het ging meestal voor ontwortelde en ontheemde. Dat is een beetje begrijpelijk, want ze is een kind van Oekraïense dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens het Derde Rijk, als Oostarbeiter naar Duitsland werden gevoerd. En dat is een wat veronachtzaamde voetnoot in de geschiedenis, want meestal gaat de aandacht uit naar politieke gevangenen, naar Joden, naar Zigeuners. Maar deze mensen werden eigenlijk ook de dood ingedreven door ze maximale arbeid te geven en minimaal voedsel. Dus er gingen er enorm veel dood. En dat was de opzet van Himmler en de zijnen. Het komt erop neer dat zij niets weet van haar moeder. Ze is 70, ze is alleen na een kapotgegaan huwelijk. Zit bij een meer en besluit maar eens een keer op het internet te gaan en haar moeder in te toetsen, de naam van haar moeder. Dan krijgt ze wonder boven wonder contact met een oude Griek die in Mariupol woont. Ze weet dus ook dat haar moeder uit die stad kwam. En die gaat voor haar aan de slag. En dan komt ze erachter dat die moeder uit een adellijke familie stamde. Eerst denkt ze, is dit oplichterij? Dat wil iedereen natuurlijk horen als je niks van je familie weet. Maar het is echt zo. Die familie heeft vreselijk onder de geschiedenis geleden. Alle bezittingen zijn afgepakt tijdens de bolsjewistische revolutie. En daarna hield het verhaal van haar moeder eigenlijk op. Ze wist niet veel meer. Toen is ze gaan focussen op een tante. Ze kon wel bij dagboeken van een tante. En via die tante kwam weer een andere episode uit de geschiedenis. En dat was die tante werd als studente verbannen naar Siberië. En daar vond de door Stalin georganiseerde, geplande hongersnood plaats. Waardoor, ik meen, 7 of 6 miljoen Oekraïners de dood vonden. En waar mensen zo wanhopig waren dat ze eerst hun huisdier op aten en daarna zelfs hun kinderen. Dat is gruwelijk. Daar heeft Anne Applebaum ook de historica over geschreven. Nou, uiteindelijk, ik maak het even snel, dan komt ze uit bij een rapport van een Amerikaanse instantie over hoe de levensomstandigheden van de Oostarbeiter waren. Komt ze weer iets dichter bij de moeder, ook al gaat het niet persoonlijk over de moeder. Maar ze ziet de ene gruwel na het andere. En uiteindelijk komt ze bij waar zij dan is opgegroeid. Na de oorlog zaten die mensen totaal in het nauw. Ze waren in Duitsland, konden niet terug naar Rusland, want daar werden ze door het regime, het Sovjet-regime, gezien als vijanden van de Sovjet-Unie en kregen ze 25 jaar dwangarbeid voor die kiezen, deze teruggekeerde dwangarbeiders. Dus dat was geen optie. Maar in Duitsland waren displaced persons, zaten ze in kampementen. En Natasja Wodin herinnert zich dat ze iedere dag moest rennen voor haar leven, want die klasgenoten aasten op haar. Die maakten geen onderscheid tussen Russen en Oekraïners. En uiteindelijk brengt het haar dichter tot haar moeder. Want ook al heeft ze weinig achterhaald over de moeder, ze begrijpt dat er veel meer redenen waren om zelfmoord te plegen. Nou, zeer indrukwekkend boek. Mick Herron. Even een hele andere koek. Ik was in december in Engeland en een beetje grommend kocht ik een boek van hem, Mick Herron, want hij werd daar UK's New Spymaster genoemd. En hij werd vergeleken met allemaal schrijvers die me zeer dierbaar zijn. Graham Greene, John le Carré, Ian Fleming, literair wat minder, maar goed, Len Deighton van James Bond was die. Ik dacht, ja, dit kan niet waar zijn. Daar heb je die Engelsen weer met hun vette reclames. Maar ik ben het gaan lezen en het is waar. Er is er net een vertaald, hij heeft 6 delen geschreven in het Nederlands. Heel mooi vertaald door Mario Molgraaf. En hij heeft iets heel nieuws gedaan. Er was altijd iets heroïs aan de Britse inlichtingendienst, MI5. Maar hij heeft voor een locatie gekozen, een soort achterafkantoor in een achterbuurt in Londen, want het hoofdkwartier zit, Thames House zit bij Regent's Park, en dit zit bij Metro Halte Barbican. En ja, dat zit boven een zompige Chinees, en daar zitten de mensen van wie ze eigenlijk af willen bij de inlichtingendiensten, afgeschreven. Mensen die hun carrière ongelooflijk verkloot hebben, of die een veiligheidsrisico zijn, of die aan de drank zijn. Mensen, ja, ze wachten maar op een fout om eindelijk van die mensen af te komen. Nou, die worden dan gepresideerd door een soort opperzwijn, Jackson Lamb, een bijzonder onaangename man, die een rot karakter heeft, in slecht, maar wel heel goed is. En ja, deze mensen aasen op een kans om weer terug te komen naar het hoofdkwartier. Ze zijn trage paarden, worden ze genoemd. Slow horses. En ze willen weer leven zijn, zoals het hoofdkwartier. En wat gebeurt er? Een buitenkansje. Er is een voormalige Britse geheime agent die ook aan lager wal geraakt is. Die werkt in een pornoshop. Die heeft ook de onheilspellende naam Dickie Bo. En die, er is een treinstoring op Paddington Station. En wie ziet hij daar? Een Rus. Een Rus uit zijn Berlijnse tijd. En dat is een heel raar verhaal. Want die Rus, die heeft hem ooit dronken gevoerd. Die heeft hem ontvoerd. Hartje koude oorlog. Heel veel drank ingegoten. En niemand geloofde Dickie Bo. Want hij was al een zuiplap. Dus hij kwam terug. En nou, dat was ook het einde van zijn carrière. En daar ziet hij die Rus met zijn kale kop. Hij volgt die Rus in een bus die gestrande reizigers naar Oxford brengt. En hij overleeft het niet. Nou, en daar komt die Jackson Lamb in actie. Want die weet, eens een spion, altijd een spion. Je mag niet zomaar doodgaan. Dat gaan we eens lekker onderzoeken. Nou, ik ga verder niks verklappen van de plot. Maar ik wil wel zeggen, om even aan te geven hoe literair goed dit is. In het begin van het boek laat hij een kat laat hij dat funzige kantoor binnenlopen. En verdieping na verdieping, het is natuurlijk hiërarchisch. Hè? Hij begint bij de autistische IT-man en uiteindelijk komt hij helemaal naar boven. Dan gaat hij langs die mensen die daar werken. Dat is een manier om je personages te introduceren. En aan het eind zit hij bij die baas. En die baas pakt die kat op en die gooit hem naar buiten. En dan hoor je een bons. Maar dan zegt Mick Herron gelukkig, nou, de kat is verzonnen en de baas was al op pad om die het moord rond Dickie Bo te onderzoeken. En aan het eind van het boek komt er opeens een muis binnen. Nou ja, dat benadrukt zonder dat hij het zegt eigenlijk de metafoor van dit alles. Het is enorm kat-en-muisspel. Nou, nu ga ik het. De ronkende teksten uit Londen zijn terecht. Ja, zeer terecht. Nu ga ik het hebben over het boek met het meest literair gehalte. Je hoort altijd mensen uit andere kunsten klagen dat de literatuur eigenlijk een beetje achtergebleven is. Een beetje traditioneel gebleven is. En dat is waar. Want eigenlijk worden de meeste romans nog gemaakt naar het voorbeeld van een 19e eeuwse roman. Een realistische roman. Zola. Zola, Balzac, noem ze maar op. Mooie romans hoor. En er is niks op tegen. Maar vernieuwing is er eigenlijk in de literatuur niet bij. Er zijn schrijvers die er toch over na gaan denken. Hoe kan dat anders? Zeker omdat het de technologie zo'n opmars heeft naar andere kunsten. Sander Pleij is zo iemand. Hij heeft gedacht, daarom noemde ik het boek eerder bij de aankondiging van 10 uur ambitieus, hij heeft gedacht, hoe kan ik dat nou vernieuwen? Dus het boek opent met een scène, een virtual reality scène. Het is ook meteen een seksscène, waar dan degene die dat opschrijft zich ook nog mee tegenaan bemoeit. En dat is dan niet een soort kinderachtige virtual reality zoals in games. Maar hij brengt het eigenlijk helemaal op de geest terug. Dus je zit in iemands geest en die geest die zwenkt alle kanten op. Dat heeft een oorzaak. Er is een idee in het boek. En het idee is eigenlijk dat. Het is eigenlijk een anti-algoritme roman. Hè. Het idee is dat. Er wordt altijd maar gezegd dat computers alles van de mens kunnen overnemen. Nou, daar verzet dit boek zich tegen. Want hij onderzoekt eigenlijk in het boek de vraag of dat zo is. Dus hij komt uit op menselijke creativiteit. Want dat is het enige wat niet helemaal door zo'n computer is over te nemen. En als dat, om dat te benadrukken, fietst de hoofdpersoon, S geheten, ook de hele tijd door het boek. Dan wordt hij uitgescholden door anderen. En vervolgens krijgt hij allemaal gedachten die alle kanten op koersen, die in andere hoofdstukken uitgewerkt worden. Hoe moet je dit boek lezen? Dat vind ik wel een belangrijke vraag. In het begin dacht ik, ik moet alle lijnen bij elkaar houden. Want in ieder hoofdstuk, nou niet helemaal waar, maar in de eerste hoofdstukken vertelt hij allemaal andere verhaallijnen. Aanzet tot verhaallijnen wordt daar gegeven. Toen dacht ik, nee, dit boek is bedoeld, dat zit wel in die fietstocht, als een soort reis. Dat heeft te maken met overgave. Je moet je overleveren aan de humor. Je moet je overleveren aan hoe het geschreven is. En dan kom je eigenlijk verder. Ja, want is dat dan lastig? Ik begrijp zo dat je zegt, ja, je moet eigenlijk als lezer heel veel doen. Nou, dat was dus een misvatting. Oh. Dat moet je eigenlijk niet. Oh. Je moet er eigenlijk van genieten. Maar, en dan krijg je vanzelf veel meer mee. En daarom kom ik weer op dat ambitieus wat ik benadrukte in het begin. Literatuur is uiteindelijk nooit enkelvoudig. Maar wij denken heel vaak, doordat veel literatuur zo simpel is, doordat je de portée zo doorhebt, dat je het helemaal reductionistisch moet kunnen begrijpen. Maar onderhuids ga je het allemaal begrijpen. Nou, nou is het nog even een andere vraag. Ja. Dit is een debuut hè, van Sander Pleij. Vaak zit er in debuten ook wel een hoog autobiografisch gehalte. Is dat hier ook zo? Of zeg je nou, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe? Nou, dat doet er wel toe, want hij speelt er een spel mee. We hebben Sander Pleij gezien op televisie, een tijd geleden. En toen zat hij in een soort praatprogramma. En dat had te maken dat hij tegen zijn clusterhoofdpijn had hij een kastje in zijn rug getransplanteerd gekregen. Hij was een soort menselijke cyborg geworden. En dat kastje gaf signalen via zijn ruggengraat, geloof ik. Ik weet van zulke dingen heel weinig. En dat ging naar zijn hersenen om te zorgen dat hij dat niet kreeg. Dat is fout gegaan, dat staat ook in het boek. in dat boek weet je dat dat gegeven speelt. En tegelijkertijd maak je je wel zorgen. Want je hebt wel door, als je het leest, dat dat totaal fout is gegaan. Dat het ontstoken is geworden. En dat verklaart ook het hallucinante karakter van het boek. Okay. Een ander aspect, en daar doel jij als Neerlandica natuurlijk op. Hij heet Pleij, zijn vader heet Herman Pleij. Moeder, ik wist het, ja. Ja, daar moest hij natuurlijk wel wat mee. Het is zeker niet één op één. Ik weet ook niet of zijn vader het leuk vindt. Maar voor het boek is het geweldig. Die vader, ja, natuurlijk weten wij van Herman Pleij dat hij over de Nederlandse identiteit en zo kan oreren. Nou, zo'n vader is er. Die vader is dan ook een omniseksueel. Die doet nergens moeilijk over. Daar zal ik verder niet intreden. Maar in ieder geval, hij maakt daar een soort fortuinistische politicus van, zonder populisme. Dus iemand die autoritair optreden voorstaat, die enorm populair wordt. Het was een politicus dus eigenlijk, deze vader. En tegelijkertijd vindt er natuurlijk ook een enorme worsteling met die vader plaats. Zelfs bij scènes met een meisje met wie die dan voor het eerst het mag doen, tenminste op een reële manier, dan komt toch die vader wel weer even tussen beiden. Vendelzwaaiend. Ik kan er veel meer over vertellen, dit is echt een heel bijzonder boek. Ja. En van, nogmaals, vond je het ook goed? Ik vind het heel goed. Okay. Mijn advies is nogmaals, dompel je onder. Okay. En ga nou niet er een soort filosofisch traktaat van maken. Oké, okay. Nou, dankjewel. Waar staan die boeken allemaal genoemd, Peter? Ik zal het vertellen. nporadio1.nl/nieuwsweekend. Daar staan alle teksten. Alle titels die Jeroen besproken heeft. En u kunt natuurlijk ook altijd terecht bij ons op de Facebookpagina. Twitteren kan ook met ons. Hashtag Nieuwsweekend. Bart van Loos aangeschoven. Goedemorgen. Ja, we hadden het net over dat boek. Dat heet Explicador. En het ging dus over de vader. Dat is Herman Pleij, de medievist. Nou ja, het bruggetje is gelegd. Ja. Ik begin met een citaat van Johan Huizinga. Toen de wereld 5 eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen dan nu. Tussen leed en vreugde, tussen rampen en geluk, scheen de afstand groter dan voor ons. Hè? Dat is het begin van herfsttijd der middeleeuwen. En exact 100 jaar later doet Bart van Loo tegen exact dezelfde historische achtergrond een gooi naar eeuwige roem met zijn De Bourgondiërs. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou ja, je spiegelt je toch wel graag aan Johan Huizinga. Ja, god, in dit geval kun je hem niet vermijden natuurlijk. Nee. Huizinga is de allereerste in de geschiedenis, tout court, die een tijdvak, het Bourgondische tijdvak, vanuit één enkel aspect beschrijft, één enkel gezichtspunt, namelijk het standpunt van de kunsten. En dat is inspirerend uiteraard. In mijn boek probeer ik zoveel mogelijk aspecten te beschrijven, maar de kunst heeft een zeer belangrijke rol. Ja. En je moet je Johan Huizinga inbeelden op zijn 30e. Hij is in Brugge, het is 1902, het is zomer, de zon schijnt. Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt er een internationale expositie gewijd aan de Vlaamse primitieven. Hij loopt daar rond, Huizinga, verpletterd door de schoonheid van Eyck en van Rogier van der Weijden. En hij voelt hoe de bliksem van de inspiratie uit de kunsthemel binnenvalt. Heb je het gevoel dat, laten we zeggen, die hele periode van de middeleeuwen toch nog steeds onderbelicht is gebleven? Ja, kijk, ik heb zelf middeleeuwse letterkunde gedaan, dus voor mij ligt het anders, maar misschien voor een heleboel mensen. Het is heel simpel, maar volgens mij, als je het Bourgondiërs zegt, dan zegt men in de straat lekker gegeten. Dat is een heel basale, instinctieve insteek die ik u niet wil ontnemen. Dat is absoluut zo, want als die Bourgondiërs destijds, de vergeten helden uit mijn boek, van hun banketten, van hun feesten, niet zulke propagandistische kunstwerken hadden gemaakt, dan hadden wij vandaag inderdaad een ander woord moeten uitvinden om het over onze Bourgondische genoegens te hebben. Dat is de gastronomische insteek is er één. De kunstinsteek van Huizinga is een andere. Maar dat er zijn natuurlijk nog manieren om in dit verhaal binnen te dringen. Ja, en hoe heb jij dat aangepakt? Wel, Namelijk zo'n enorme periode en er is zo verschrikkelijk veel over te vertellen en je kan het, laten we zeggen, op zoveel verschillende manieren bekijken. Dat ik kan me voorstellen dat het niet iets is waar je nou zo makkelijk aan begint. Nee, ik heb niet behapbaar. Dat heb ik in me af en toe een atlas gevoeld die meerdere wereldbollen torste. Mm-hmm, ja. En af en toe ook dacht ik, stop ermee, dit is te veel. Maar ik heb toch doorgezet om allerlei redenen. Ik heb me eigenlijk gewoon de vraag gesteld, die ik mij nog nooit had gesteld, want ik ben altijd met Frankrijk bezig geweest. Hoe is het dan hier geworden tot wat het geworden? geworden is. En dat als je dan voor onze boekenkast van de Nationale Historiografie gaat staan, zeker in Nederland, blinkt er één naam, dat is Willem van Oranje, daar begint het, dat is het nulpunt van de geschiedenis. Mm. Al wat ervoor is, oelala, dat is en het is net interessant om vast te stellen dat niet het nulpunt van onze geschiedenis is. Ja. En 200 jaar voor Willem de Zwijger, wat was het hier? Het was één versplinteling van vorstendommen. Ja. En die behoorden tot Frankrijk, of ja, die behoorden tot Duitsland. En ineens wordt daar een nieuwe staatkundige eenheid gecreëerd. En dat vind ik fascinerend. Ja. Dat wil ik beschrijven. We moeten je helaas even onderbreken, want Gert Kluuk komt hier net nog niet. Oh, zijn we nog niet. Sorry. Lang leven de live radio. Ja. Terug naar de middeleeuwen. Maar goed, dat er dus op een gegeven moment door allerlei toevallen, slim gesloten huwelijken, ontstaat er dan dus een gebied wat gewoon enorm is. Wij ontstaan, ja, inderdaad. En dat heeft men mij nooit zo helder uitgelegd. We zien eigenlijk een kaart. We zien Frankrijk, Duitsland. We knippen één keer in ons vingers. En ineens, hop, de Nederlanden. Waarom hebben ze mij dat nooit zo uitgelegd? En ik wil dat oerverhaal, ons genesisverhaal, vertellen in al zijn aspecten. Kunst, politiek, economie, overspel, bastards. Het lekkere eten natuurlijk. Dat is fascinerend. En omdat ik in tegenstelling tot Huizinga niet kan uitgaan van, hij veronderstelt zeer veel voorkennis. Hè. Het feodalstelsel, de Philipsen, de Stouten, die vliegen je om de oren in herfst en de middeleeuwen. Dat kan ik niet vooronderstellen. Dus heb ik daar lang over nagedacht. En ik neem een aanloop van 1000 jaar. En die 1000 jaar, dat vertel ik dus. De middeleeuwen, zoals we ze vaag nog in ons hoofd voelen, rondzwerven vanuit het standpunt van een vergeten Germaans volk, namelijk die Bourgondiërs. En zo kan ik dat helemaal op een nieuwe manier uitleggen. En als we die soort van Game of Thrones-achtige roetsbaan doormaken, komen we uiteindelijk uit bij wat het nulpunt is. Dat is 19 juni 1369, wanneer Philips de Stoute trouwt met de dochter van de Vlaamse graaf. En dan is het verhaal vertrokken. Ja, en dan gaan we nu toch even naar Gert Kluuk. Ja, een uurtje geleden is er een NL-alert verstuurd over stankoverlast in een groot deel van Nederland door een ongeluk in Alblasserdam. Aan de telefoon Henriette Slagboom, woordvoerder, incidentvoorlichter, veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Wat is er aan de hand? Ja, goeiedag, spreek met Henriette Slagboom. Wat is er aan de hand? Vanochtend is er een melding gekomen op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam. Een hevige stank uit een tankwagen. En waardoor wordt die stank veroorzaakt? Het is eigenlijk veroorzaakt vanochtend doordat de temperatuur in de tankwagen, door het schoonmaken van de tankwagen, hevig is opgelopen. En daardoor Is die stank ontstaan. Ik begrijp dat het gaat om de stof petrolat. In een groot deel van Utrecht is dat te ruiken. Hoe komt dat eigenlijk, dat het zich zo ver verspreidt? Dat komt omdat vanochtend... Ja. Volgens mij licht bedwelmd door de stank. Een moment. Ja. Ik sta hier in een hele drukke omgeving. Ja, ik hoor het. Hoe komt het dat in een groot deel van Nederland te merken is? Nou, de wind misschien. Ik hoor u heel slecht. Moment even. Ik denk dat we het eventjes het gesprek kunnen afronden. Dan gaan we terug naar vroeger. Middeleeuwen. Ja, 11 uur in het bulletin. Hartstikke goed. Gert, dank je wel voor de tomeloze inzet. We gaan even terug naar die middeleeuwen. Het ging over die Bourgondiërs. Jij zei net al, ik heb een aanloop genomen van 1000 jaar. Daar begin je inderdaad mee. En dan zoom je eigenlijk steeds verder in. En het laatste deel geef je ruim baan aan 1 dag. Ja, het is 1100 jaar, 10 jaar, 1 jaar, 1 dag. Eerst ben ik een adelaar die met felle slagen over die middeleeuwen raast. En dan uiteindelijk kom ik steeds dichter tot ik totaal uitgekristalliseerd in de materie val. En ik eindig, die omgekeerde piramide, die komt uit op 20 oktober 1496. Een vergeten gebeurtenis in Lier, in de Sint-Gumariskerk, vlakbij waar ik eigenlijk geboren ben, waar twee figuren met elkaar trouwen, Philips de Schone en Johanna. Philips de Schone is de, laten we zeggen, de laatste lood aan die Bourgondische boom. En die trouwt met iemand uit Spanje. Zij stapen verliefd op hem. Hij heeft in het begin een soort van hormonale opwinding. Dus ze maken wel wat kinderen. Maar hij wordt dat verder dan snel beu. En zoals het een echte Bourgondier betaamt, zal hij dan heel veel minaressen hebben. Ter verdediging van hem. Hij was ook veel onderweg natuurlijk. Maar dat huwelijk, dat een redelijk onbelangrijk huwelijk is, zal uitgroeien door een aantal onverwachte gebeurtenissen. Want hij verwacht, ik kan rustig vorst van de Nederlanden blijven. Lekker, daar heb ik zin in. En dan gebeurt er van alles wat ik hier natuurlijk niet ga vertellen. Ik ga niet de clue van het einde van mijn boek vertellen. Het zou al te gek zijn. Maar wat er gebeurt, dat zorgt ervoor dat dat huwelijk zal uitgroeien tot het misschien het belangrijkste evenement van het voorbije millennium. Alsof het oude Europa in de Sint-Humariuskerk een afspraak had met haar moderne alter ego. En daar werk ik helemaal naartoe. Want dat leidt naar een man die superbelangrijk zal zijn voor onze contraille. Karel de Vijfde, keizer Karel. Is die niet in 1500 geboren? Die is in 1500 geboren. 1555 gestorven. Ja, kijk, dat weten jullie dan weer wel allemaal natuurlijk in Nederland. Mag je 1515 als... Ik wil een persoonlijke vraag stellen, Bart, want ik moet het gewoon weten. Je hebt fenomenaal geschreven over Frankrijk. Je bent volgens mij de grootste Balzac-kenner die er nog bestaat. Ik heb heel veel titels aan je te danken. Maar ja, was je een beetje klaar met Frankrijk? Wil je dichterbij gaan? Is dat ook nog wel iets? Ja, dat klopt. Ik bedoel, ik heb altijd naar Frankrijk... Ik ben geworden wie ik geworden ben door mij aan die Franse cultuur te laven. En op een gegeven moment dacht ik, je bent jong. Je denkt, de waarheid en het grootste ligt niet bij ons, het ligt elders. En ineens dacht ik, en hier dan? Hoe zit het hier? En die vraag ben ik mij gaan stellen. Klopt, komt dan nog eens bij dat ik getrouwd ben met een Bourgondische natuurlijk. Dus en wij zijn zelf ook getrouwd. Dat is een Frans-Belgisch huwelijk, Vlaams-Bourgondisch. Net zoals dat van Philippe de Stocht en Margaretha van Maal. Wanneer noem jij iemand een Bourgondier dan? Hoe zegt u? Ik ben getrouwd met een Bourgondische. Ja, die nu in wat ja, je die, ja, ik ben getrouwd met een Bourgondische. En mijn dochter, die is natuurlijk, die spreekt de twee talen. Die steekt 100 keer per dag de landsgrenzen over. Misschien heb ik het ook wel een beetje voor haar geschreven. En zij heeft mij ook echt geholpen. Want soms zag ik het niet meer zitten. En dan Maar je hebt nu alleen nog een deel in Frankrijk wat nog Bourgondië heet, toch? Bourgogne. Natuurlijk, dat komt hier rechtstreeks uit. Dat is natuurlijk die vergeten maar dat is heel klein geworden. Dat is heel klein geworden. Ja. En bijna had Frankrijk Bourgondië geheten. Als ze die grote strijd in de 15e eeuw hadden gewonnen, dan had Frankrijk nu Bourgondië geheten. Vervult het je nou met nostalgie om zo'n prachtige tijd terug te roepen en dan te kijken naar waar we nu in leven? Ja, natuurlijk, er zijn heel veel dingen die nog naar vandaag wijzen. Ik heb het al gezegd, het Bourgondische, de rekenkamer die we in Nederland hebben, komt recht uit die tijd. Termen als cassatie, procureur, de Staten-Generaal. Er is heel veel wat wij vergeten waren, dat toen geboren is. En ik vind het wel... Gewoon al bijvoorbeeld het idee dat wij, en dat is een stelling die ik vooruitschuif in het boek, dat wij als Nederlanden het eerst zijn ontstaan in de kunsten. Mm-hmm. Namelijk in Dijon, waar al die kunstenaars uit het noorden, die uit het vorstendommen komen, die niets met elkaar te maken hebben, daar diets in Frankrijk met elkaar gaan spreken. En daar voor het eerst ontstaan wij. Is het geen troost om de inspirerende gedachte dat wij in de kunst zijn geboren? Dat is een fantastische collectie, hè, die daar hangt. Ja, dat is ongelooflijk. Net zoals Huizinga zijn vonk heeft gehad in Brugge in 1902. Ik wil mij verder niet te veel met Huizinga vergelijken. Maar ik bedoel, ik heb ook die vonk gehad toen ik in Dijon rondliep. Die beeldjes van Sluter, de vergeten Michelangelo uit de Lage Landen. Historische sensatie, noem je dat zo? Ja, rechtstreeks doorkijk naar het verleden. Als je daar staat, hoor je, kun je de voetstappen van Philippe de Stoute horen? Hoor je het getik-tak? Tak, Sluter is die beeldjes aan het kappen. Je staat ervoor. Die zijn zo levensecht. Het lijkt alsof die elk moment terug opnieuw in beweging gaan komen. En Het boek heet De Bourgondiërs, aartsvaders van de Lage Landen. Geschreven door Bart van Loo, uitgegeven door De Bezig Mee. Dank je wel, Bart. Zometeen dan kunt u nog genieten van Frits Spits in de taalstaat. En iedereen die denkt, dat historische kennis moet ik nog eens opfrissen, kan hier terecht. Nieuwsweekend. Een programma van Max. NPO Radio 1. Kwesties. Live vanuit Nijmegen. Bepaalde straten en parken mijden omdat u als de dood bent voor agressieve honden. Hoe pakken we de eigenaars van die beesten aan? Kwesties. En een debat over seksvoorlichting. Scholieren vullen in hoeveel bedpartners ze hebben gehad en krijgen te zien hoeveel risico ze hebben op SOA's. Top manier om het gesprek aan te gaan. Of gaat dit te ver? Kwesties. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Een cilinderslot of een penslot. Een insteekslot of oplegslot. Bijzetslot, meerpuntslot of zelfs een elektronisch slot. Het maakt niet uit wat voor een slot je hebt. Als het er maar één met een keurmerk is. Anders zijn inbrekers zo bij je binnen. Zorg dat je zeker weet dat de sloten in jouw huis goedgekeurd zijn. Vraag het een specialist of kijk op maakhetzenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen, hoor.